قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کل پتے ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ کر سکے ہیں، عشیاں میں ہی دن کٹے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہو کر سکے گے، نیکیاں کچھ نہ ہو کر سکے گے، آہ عشیاں میں ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھے کو گزارا ماہ رمضان، ہائے غفلت میں تجھے کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا. کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع الوداع ماہ رمضان. سالیاں عید شاہ حرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم. حرم تم کرنا بدکار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا میرے آقا. تم مدینے میں رمضان کھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان.